transparentes, foi facer o meu alento. E atopouse coa mirada clara dun bello lamento. Marea baixa de azuis, atardeceres de prata. Rompe o mar contra imposibles, penas tinguidas de nada. Salitre de enamorados, encheitos de vida pura, desesperados amantes de familiar sepultura. Siempre adiante, siempre adiante, a polo futuro incerto, a polo futuro incerto, que o ceo de soidade xa está cheo. Nova primavera e flor do vento, navegantes de dourados, mundos que están descubertos, fabricantes de delicia y alquimistas da palabra, inventores das historias que nunca, nunca se acaban, conqueridores do amor. Siempre adiante, a polo futuro incerto, a polo futuro incerto, que o ceo de soída deixa esta cheo. Siempre adiante, siempre adiante, a polo futuro incerto, a polo futuro incerto, que o ceo de soída deixa esta cheo. Bueno, mentras buscamos un poquinho máis de espacio de tempo para poder falar novamente con Galicia, achegámonos a Galicia, pero neste caso falamos cunha persoa relacionada coa nosa literatura, coa escrita tanto en galego como en castelán, coa poesía. Intentamos falar con Rocío Campos. Boas tardes. Hola, boas tardes. Benvida, moitas gracias por o libro Detalles de Poesía que nos acabas de facer chegar por mediación de Emilio Luis, amigo común e que noutros momentos estivo aquí na nosa emisión sempre en Galicia, tentando levar adiante este programiña de radio en galego e con noticias e novidades como esta que nos acabamos de ter noticia dela, que é o libro de poesía que, bueno, casi está... Xa, recén saído do forno, posto que son dous ou tres meses o que leva xa no prelo, non? Sí, sí, desde xuño. Desde xuño, o sea que, sí. En realidade, pois casi somos primicia neste traballo tan importante que acabas de publicar, non? Sí, sí. Unha poeta chairega, según teño entendido, Rocío Barja Campos, que, bueno, pois é capaz de facer unha poesía dedicada a calquera e con nome de calquera. Sí. Non sei se dixes alguna, hai unha dedicada a un casi tiempo perdido. Bueno, de eso, como moitas cousas. Sí, sí, e ao teu a mi Bisbal. Ah, sí, a David Bisbal, sí. Tamén. A todo, a todo. Eu escribínlle unha empanada, unha menta, a menta, o sí, sí. Descafeinado, a todo. E ainda teño que escribir máis cousas. Estou facendo o segundo libro e ainda vou escribir máis cousas. Bueno, primeiro de nada, que a xente que queira coller este libro de poesía que editaxe seguí xunto, bueno, parece ser que Rocío Barja Campos teno nas librerías xa, polo menos en Lugo, non? Sí, en Galicia. En Galicia, en Galicia. E tamén sei que hai unha nas Palmas de Gran Canaria que tamén o ten. Ajá. Pero bueno, eu poño, fixen un blog. Aí está. Eso quería teño anunciado que poden adquirir con incluso con autógrafo se o queren. Tamén o blog chamase Rocío-detallesdepoesia todo xunto. Rocío Guión. Si miras en internet, pues. blogspot.com. Sí. Bien. Y entonces ahí pueden adquirir. Escribir, sí, entras en Google. En blog. Google, sí, sí, sí. Blog, Rocío Guión, detalles de poesía. Entonces pueden che mandar un correo. Sí, mandame un correo, un cargo de todo. Que me digan que queren de dedicatoria. Llevo coas miñas palabras, pues traduzco. Dedico yo, lo firmo yo. Bueno, o libro ten escritos en castelán y en galego, ¿non? Sí. A verdade que eu quería atreverme a ler algún, pero... Eu teño un libro de antes, sei que non o tiña, que dicen que non o tiña, pero que sí, sí que o teño. Sí, porque falamos anteriormente, precisamente. Bueno, primeiro falanos de ti. Eres unha persona... De mí? Sí, sí, falanos de ti. Pois, eu son... Teño seis irmãos. Bueno, éramos sete, pero en realidad ahora somos seis. Vale. Son a cuarta. Sí. Son, digo, nun pueblo, bueno, son dun pueblo que se chama Santa Leocadia, sí. No ayuntamiento de Castro de Rei. Castro de Rei. Lugo. Sí, sí. Ahora vivo en Lugo capital. Ahora estou traballando na oficina de empleo da Xunta de Galicia. Bueno, dedícome a poesía, pero sempre en ratos eu podo ir a unha consulta do médico e estar no móvil escribindo unha poesía. O sea que... E aparte de poesía, non é que lea moito, a verdad non leo moito. Ahora que teño máis tempo libre, sí, pero non leo moito. Dediquei moito tempo a estudiar a oposición, non me curtín. O que escribo en poesía é simplemente fruto do sentimiento, máis que de ler, sabes? Bueno, a poesía é creación, tanto a... Sí, é creación. Por lo tanto, porque non cando me din... Dime. Perdona, que corteite. Que digo que a poesía é creación, por lo tanto non ten ninguna vara de medir. É dicir, a creación é creación e punto. Xa, bueno, pero supoño que se lera máis que leo, agora estou lendo bastante, pero se lera máis do que leo, pois seguramente me salirían máis palabras, máis, ao mellor máis fina, como digo eu, máis fina. Bueno, pero está chegando todo o público, a xente maior non entende, sabes? Sí. O libro enténdese por todos. Desde pequenos de 11 anos a xente maior que lles gusta. O que dicen algúns cisna, eso non ten nada que ver coa satisfacción que un ten cando un decide escribir e, bueno, comunicarse. De feito, pois o que tú fas é comunicarte. E se hai alguén que é receptor e gustalle, pois eso xa está ben. Non é ningún peor. Sí, eso é o que pido. Porque tipo vivido do meu traballo, non da poesía. Sí. Home, se pudera ser, sí, pero non creo que ahora mismo se poida conseguir a esto tal como está o mercado, que non se vende nada de libros, pues, sí. Non creo vivir da poesía, pero que lean, por lo menos que entren no blog, si entran no blog, pues, sí. Unha ollada que llevo ten, pues, supoño que saberán se les vai gustar o libro ou non. Sí. E irino empleando tamén, ampliando pouco a pouco. Sí, aunque non enseñan con poesías do libro, aunque enseñan novas. Sí, sí, casi todas as que están aquí me parece que non figuran no libro. E aparte de eso, quero decir que bueno, o que sí que noto faltar unha rapaza galega como a ti, debería poñer algunha máis en galego, que aí no blog non sí. Hai casi ninguna, non? No, hai solamente 25, sí. 175 en castellano. E... É que, mira, a verdade é que as poesías máis bonitas para min, sí. Será porque son máis sentidas tamén, son sempre dedicadas a algo en concreto, é algo sentido, son as en galego, sí. Son as que están en galego. Claro. Pero eu quería facelo para toda España, sabes? Entonces, pues, decidín pues, poñer máis en castelán. Xa me cortei escribindo en galego, xa non escribí máis en galego. Ajá. Bueno, pero bueno, eso... de momento é así. Eso ten remedio, quer decir que síguese traballando e non pasa nada, non? Non, xa sea, sí, eso sigo facendo, sí, sigo traballando. Dinos máis cousas con respecto á túa creación, o que máis ti tratas de facer algún tipo de traballo, por exemplo, cando escribes en galego imitando ou copiando ou recollendo palabras de algún autor determinado? Non, eu... Vale. Moitas frases, recollo as de... Acabas de dicir algo ou dicen algo na tele e xa collo esa frase para empezar un poema. Ajá. pero non de autores determinados, no, eu xa te digo, li moi pouco de momento. Bueno, si eres nova, como acabas de decir, eres a cuarta dunha serie de irmáns que tendes, pois pues, se eres unha rapaza nova, pois pues, as personas novas... Pero teño 31 anos, teñen... non sei de nova si non, pero 31 xa están aquí. Sí, sí, bueno, esa edade é unha edade perfecta para poder leer e seguir lendo. Eso non... Sí, sí, sí. A idade non é óbice, non? A parte, eu refírome á novedade ou á xuventude no feito, no sentir, no pensamento, non na idade concreta. Xa. Por eso non te dixen si eras maior ou joven, non? Bueno, o caso é o seguinte, que a lectura sí que enriquece a un, pero que eso non ten nada que ver para que un poida decidirse a escribir e a crear cualquier tipo de traballo, sí. En este caso, pues dedicado, pues como ti dices, a casi as cousas máis nimias, non? As máis pequenas, máis cativas. De todas formas, eu invito a xente a ler, que eu agora teño máis soltura, incluso lendo os poemas meus propios. Tenía máis soltura desde que empecé a ler máis libros de texto que tiña cando empecé a escribir o libro, sabes? Sí, sí, sí. Debes ler. É a cultura, ler. Claro que sí, sí. Por eso tú estás un pouco devezosa, por así decir, entre comiñas, da tua falta de lectura, non? Por así decir. Sí, que... sí. Bueno, non hai que arrepentirse un nunca do que se fai, si o que se no, fai... Porque, un... mira, se non tibera... Se non me privara de ler, de facer cousas que me privei, non sacaría oposición. E agora que a teño, pues podo dedicarme máis a traballarme, sabes? A traballar as miñas... A poesía e outros campos a prepararme intelectualmente, sabes? Claro, claro, claro. Pois, Rocío, a verdade que, bueno, pois eu xa che digo, non me atrevo a lelo, quizáis despois de facerlle unha lectura máis completa, que acabo de recollelo na asociación que me deixou Emilio, o amigo sí. Emilio, pois quizáis no próximo programa ou no seguinte, pois, bueno, pois faga unha lectura descarada da túa poesía, pero quixera que sería mellor que o leras ti, que eres autora, algún deles dos que ti... Que a min gustame moito un que en gallego, encántame. Pois a ver. Un esta sino de memoria tamén. Ai, pois, quere dicir que estás orgullosa del. ¿Sí? Que estás orgullosa del tamén. Sí, sí, a verdade que é un poema que Leo, ¿cho queres? Pero, ¿qué te parece si ponemos unha musiquiña de fondo que o noso vale. Técnico é capaz de argallar aquí para que ti, perfecto. Bueno, pues que teña así un pasar moito máis agradable. Non? Vale. A ver, voulle dicir ao técnico que o que poña. A ver, arriba a música e despois, cando ti che pareza, escoítala xa, non? Non? Ahora sí. Vale. Titúlase Amor Sagrado. Soñei contigo, meu rei. Soñei que o fin chegaría. E soñando tantos días, sabía que tarde ou cedo de ti me enamoraría. E soñándote as escuras, espertei por fin sen miras. Doce sabor, tibia delicia. Noite de amor me trae rendida. Rayo de sol que me castiga. Noite, solfor, e a fin dormida, berro calado e dormirá, frío sen neve, calor sagrado, neves tranquilos e sen temer, loucura de enloquecer, silencio, berro sen ciumes, berro de ti enamorado, chío de merros, amor carado, un manto branco me cubre, que tecimos en descanso, así me ves protegida, doce medo, e non codicia, de ti, por ti e para sempre, por ti digo amor sagrado, contando que aquí te quedes, o meu carón, o meu lado. Faltame a claca para poder aplaudirte, a verdade é que é extraordinario, moi bonita, moi bonita, sí, sí. Pois, con maestres moitos máis, seguro, que xa tes no teu machín. Sí, a verdade é que, sí, son moi sentidos todos, e algúns dedicados, pero dedicados a unha persona que nos pide outra, pero poñe tanto énfasis que é como se me estuvera metendo a fondo no papel, sabes, como se conocera a persona da que me falan. estás traballando todo o teu sentir e todo o teu sentimento para transmitilo a todas as persoas que queiran achegarse a ti, non? Sí. Bueno, pois non sei se si é certo ou non, pero dicen que na terra da Chaira, aí en Lugo, pois os poetas parece que están sementados, non solamente naceu Manuel María, tamén naceu Rocío Barja. Sí, pouquiños. E mulleres prácticamente non hai. Bueno, xa estás ti para representar. Sí, de momento, debemos ser más románticos os homens, non sei. Bueno, Rocío, que agradeceche sí. Moitísimo a túa participación e a colaboración no noso programa. De vosotros a oportunidade, eu. Desexamosche moitísimos éxitos con este libro e cos seguintes. En próximas ocasións, a ver si podemos volver a conectar contigo. Pediremosche novamente que nos poidas ler outro poemiña máis, pero ao carón de Emilio, que estaré aquí ao carón noso, seguro que farache algunha preguntiña máis. Vale. Agradezco. Gracias a vosotros. Veña, despedimoste cunha peza de música que ten preparado o noso técnico, ata outro momento. Hasta logo. Hasta logo.